الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل رواه مسلم رحمه الله. زمای عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب کریم دې موږ او تاسو ټول ته د خپل ژوند مقصد په دې ژوند کې واچي او د کوم مقصد په بنیاد الله موږ دې نیمګړی او فانی دنیا ترالی لیږیو زمونږ دا ټول ژوندۍ او اوقات او ساعات ته الله د قبر او د آخرت په تیاری کې استعمال کړي. ابل جمعه ماشاءالله د قیام الليل د تهجد هو او د شپې درا پاسې دو س ذکر خیر شه او الله دې ما او تاسو ټول امت مسلمه د شپې درا پاسې دو توفیق را نصیب کړي. زمای عزت مندو مخ کی جمعه کې ویل شي وو چه دا دشتی را پاسی دل دا سی قیمتی دی چه چال اس ملاو دی نو دتو رشپی نملاو دی او دا دا پخوان دا اللہ دا دوستانو دا اولیاء کرامو دا کم خلقو چه اللہ سر نزدی و قریب تعلق دے دا دا غوی عادت و عبادت تے. حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم وی تاسو د شپې په سیسه کې راپورته کیږي اپدی خپل تیر عمر گناهونو د ندامت د خپې مانتیا اوخ کې د الله په حضور کې تو یوي دا د پخوان د نیکانو خلقو طریقه دا دا د دې امت خصوصیت نه د پخوان انبیاء علیهم السلام او دا وی تابعدار د شپې په دې تور حصہ کې را پاسې دی او خپل رب ته جوړ دی. هغه انسانان سمرا د سعادت او د نیک بختیا او د خوشخبری مستحق لایق او قابل وي چې دا غي تعریف او ستاینه الله په خپل کتاب کې کوي. ځکه د ملک او صدر وزیر اعظم او یو لوی سړی که د چا ستاینه وکړي نو په جامو کې ځایږي نه چې رب العالمین دی او عاجز بنده ستاینه کوي نو دا بسمر دلوی صفت خاونی. ما چه کمیات الستودی که اللہ دخل و بندگان و بارکی ستاریفی کلمات ذکر کری اللہ و ایزم آداسی بندگان دی تتجافا جنوبهم عن المزاجعی لریوی عرفون ددوید بسترونا زما د بند بستر د شپې خالی پرتای او د خپل مالک او خالق لولاړوي يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب را بلی لا سنا جولای ورته غړولي یو پل په ير دې بل پل پتم دې یرا د دین چې ما خټوله د بی وفای او د بغاوت او سرکشي ژوندۍ تیر کړې ما خود وفا سکارونه د خالق او مالک سره د دې کړې نو چې دی له وګوري نو پای راشي او چې غلو رحمت له وګوري نو لوی لوی امید نه پیدا شي ځکه د الله د رحمت نو وسوک نا امید کېږي نه. او ورپسې دې آیات کې وای و مما رزقناهم ينفقون کمال چې ور کړې د الله لار کې لګوي سمو خیال دې یو سړی لږ خو پرې خو قربانیو کسو کې تعریف کوي او الله په خپل کلام او خپل کتاب کې تعریف کوي یو حدیث پاک کې راغلی وای پسو کسان او الله فخر کوي د ملائکه روان دي اره کوم وتا سناسیو او دی یو کس بار کی مشویلی نو رب یو کس وای چې ګورتا خدا سی وی او خدا سی کارونه کوي دا بنی آدم چې الله پیدا کو نو ملائکه ته وی زبنی آدم پیدا کو نو ملائکه ویلی و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء اے زمونگا ربات دی دنیا کیا غ خلق پیدا کے چ فساد بکئی او نا حقی وینی بتوئی دی ملائکو دا سوئے نو حدیث پاک کی راغری کلچیو بندد شریا خواگ بی سر پریزی اللہ پی فخر کئی ملائکو لگ گرتا سکویل چدی و فساد کئی او د خپل خواګه بیبی او بال بچ بریخو او په وړي کې خوب خوګ دی او په جمی کې ګرمه بستر خوګوي ګوراغه بریخه او ماته ولاړ دی او تملک پی نه ای وي هر چا د وګور اگر که حیوان دې یو خو صفت په کې ګور نا بازار کراولي زمونگو لماو لیکلی تملق دیتا وی لکت خوراک او سکاک کے پیشو روغن تیرا شکینی اسم را پاجزی آوازو کی اتا روڑای خوری خوزان لے متوجه کی تملق دیتا وی اللہ تا جا عجزی کری دیر دا عجزی دا پیشو پا یرم ناستی بل پا لطمم لری نو رب کریم پدی بندگانو کې پدی بندبان فخر کوي چې هغه د شپې بستر خالی پرته دا او د خپل مالک او خالق ته جاړي دارنګ آیات د سوره زاریات مې ولستو الٰه العالمین وای کانو قلیلا من اللیل ما یهجعو وی زمادا بندگان دشکی اللغن تیو دکیگی تو لشپد قبر او دا خیرت پا غم کی تیریگی کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون یو معنا دا یاد داوا او دا زمد شان سرگران غنت معنا دا او بای زمون دې دی مشرانو کې او مشر دې شه نو دې چې د شپې پریوزم نو سوچ کوم دا کوم او تاسو چې پرې جو الله دې رحم وکړي د دنیا سوچو نه د مال د دولت د بنگلو د دې سوچو نه دا تابې وای د چې پریوزم په بستر نو سوچ کوم خو یو ان ترا شوګور چې جنتیانو نه کنا دوی چې قران کې تالاش او طلب وکم نو د جنتیانو دور غران عمل له زوام دی کې خونه زکه د عمل موارد الله وای کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون زماده جنتیان بندگان د شپې لغون تیود کی اے لغون تیود کی د لو نور شو غیر کول غران دي کا آسان دي تاسو له ستا زه توجه یې نه به جواب راکوې کوم په نګورې دی یو واسه سره پځوي د شپې او سره لغون دی د کیلی او نور بیدار دی دا ګران دی کا سال او الله وای ولذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما الله وای زما بندگان سوګ دی لشپ کل پوالارا کل پا سجده کی تیرشی غنڈ ده جبش پلا دو اوڑش پلا خود پا یو سجده کی تیرکا او دپا قیام کی تیرکا ادا گره بعید مگنی چلا وید اللہ دا سی بندگان شتا روغ روغش پا پا سجده کی تیرئی روغ روغش پا پا قیام کی تیرئی امام ابو حنیف رحم اللہ بارک علماء و ذکر کری لوکا سوئی نماد مسلی ضرورت و نیمان سے جماعت ترانم ما اجرما ستن مزکن و مسلی تپوس وقتی وکم و امام سیب چی مزکو دا سی گیر چاپی روکت سوکنون و نیت اتڑلو نماغی بس دا سلام اگر دا ایزب ورسر دا اخبال خبر حلکم نو امام ابو حنیف رحم اللہ سور تور شورو کو ایرا جنتیان با جنت کی خپل دوستان رشتدار بناسی یو بل سر با خبری کئی نو ایبا انا کننا فی اہلنا مشفقین یو بلتا بوئی یاد مشی چکور کے بناستو دا اللہ نبیریدو چچر تا اور تا مورر تاون کی جہنم تا مورر تاون کی کا انا کننا فی اہلنا مشفقی مونگ پورنو کناستو اللہ نبیریدو فمن اللہ علینا وقعنا عذاب السوء الله احسانكم امونگه د ګرم اور د جهنم نو ساتلو په امام سره بار بار دوستو من الله علیها وقعنا عذاب السوء ما یوش په سلام وګرځي اوس په سلام وګرځي دې کې صبر او خطو او د امام سره په دوه کاتو کې ټول نشپتی نشو امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے پر دو رکعتوں کی دعیات لشتو و ٹھولشتے جناب نبی کریم علیہ السلام کل زمائی زدمندو پر دو رکعتوں کی شپشو گرکڑی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی لو جلیل القدر صحابی دے حضرت عزیز برنیر پکڑا ہونا ملے و کمشه مفتو که میلاوشی کنه تازو را پختانه یا مطل که وی و یا شریط ده زرگون و روپو کیمتی پت که ده پلار نمیلاو او دیو دو روپو سپنه یا غسته به نام پاپت کی سپا پونه کمشه چه مفتو که میلاوشی ده غیس قدر ایزت احترام نه ده دین وردر پا گران را غلی حدیث پاک که را غلی کنه چه پتو لگه جنبیل اسلام مکه که پیدا شه او د نبوت ورته ملاو دی او د نبوت داوی کړي ابو ذر رضی الله عنه ورور ته تلار شاد د شخص تپوسو کړه دا څنګه سره ناغه معلوماتو کل خو پورا خبره راټولو ابو ذر رضی الله عنه د خپل لری قبیلینا سامان د سفر وتړلو په خوا په پیدل سفر یې اور آغ پتلب و تالاش دا نبی علیہ السلام کے خوئے اللہ علاو بندگان و مسلمانان و سو چکے دا سی وقت چی چا مکہ کی دا نبی علیہ السلام تا پوسن شکولے چی محمد رسول اللہ سوک دے او کمزے کنے دا سی تکلیف ہو ندبان اسفش ہو پا حرم شریف کی ناس دے دی عربو کی که کافرانو مو که نخو ده ملمه خدمت پکیو داد زنی خویونا ده خپلو نیکونو مشرانو نیو قوم کی پادشی عربو کی ده ملمه سیای اولوی صفتو چون که داد ابراهیم علیہ السلام اولادو نو ده ملمه سیا بنیاد پا دنیا کی ابراهیم علیہ السلام دا عرب وجیب وجیب واقعات تی دا سخاوت وی غلام لبیوی دی بی ریلو خیشاو اور بلوا کستا دا اور دا بلولو دا وجن یو مسافر را غی او نن شپه زما په کور کې خوراک او کساری بازار دي. او چې کله به شنو کنه نو بیا که به اور بلول نو غلام له به اور بل پوښت زه بل نکړي چرته کند کې داسې کته زه کې اور بل کا اسنه دا اور مسافر صحیح نه کی او دل تراشي زمون د ځان سره درک نه لګي مسافر د وسور. علی رضی اللہ عنہ راغ او مسافر ناس تے ناغذ رکی چی سکار بے او کار بشوی دی نزان سرے پورتا بوت دو ابوزر رضی اللہ عنہ آغش پخوی علی رضی اللہ عنہ سروکا پدوے مشبت بیائی ما خام ناس تے ناغذ رکی چی بیائی سکار نی پورا شوی کلے او مسافری وطن تراشی دری سنور رضی افتہ میاشتی لگی سمقصد او کار پس راغلی بے بوت لو پدره مشه بیا بوتلو. نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ته پوسو کو جدره مش پدا نو دور ته چاته خو بوي نا زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله وی ما ته وو وی خساری به زور سره ملاو خو زبد نه مخ کی روانه قطب ما پس رسو راځي خدا به غره خلق له نخ کارا کو جدګنه ما پس راځي نو که په ما باندې سو پویږي چې دا خجورده سو روان کړي ایمان وروړولا نو زب د سپلای او د پیزار په باندې سمول او درم تبرانه مخ کې سي نابوزر رضی الله عنه را او سیمان را اچي ایمان را نبی دې سلام ورته وي مونږه لا خپل ځان له شو سره د دوه ته تاسو سمبالو ته ناش چې کله یو کتل چې با ته الله رب عزت غلبا و فتح را کری نورا بشیر خوابوزر اغوی قسم دی کزم ترزو جی می پا حرم دا مکی کی دا توحید آواز نی بلند کرے کرے ور صحابت پا مزاج دا نبی ری سلام کوئی دل چه دی منکم خدا من شفقتن دا کلی اپلار او مور بچی توی بچی دا سی بلکی خواهد بی دی او منی کولی چه پنور دیر کار بکو نو دیکھ پنور کار کئی نو دا افرار مخالفت زکر دے جی اگر افرار دے شفقتن منی کڑے نابوزر رضی اللہ عنہ راغ او پا حرم کی ادرے دو وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنک پر آغن او را پن شرپی او دم ریوالو چین قریبی چو اجنے وی عباس رضی اللہ عنہ رانو لے دا پیجنے دا خود فلانای قبیلی سړی دی نو کوم مړ کو نو تاسو کو چې سفر کوی د په قوم تیریږي دی عربو کې دا یو طریقه و د ناپوهی دا پوی چې بدل انتقام به شاده نه پړي خو په پکی بسن کالو دې تیر نشو. دا ابو ذر رضی الله عنه یو سن نبی علیہ السلام راغله او نیت یې اوتړلو او یو آیات سورو نو جړل یو وخت به دي نو رکو کې امدادوستو او جړل په سجده کې امدادوستو اې له آیاتو کې راغلي توجه وکړه کنه د الله حبیب او اذا الله منا کړه چې رکو سجده کې د قران ورته په رکو سجده کې تلاوت ناروا ده و زموږ دا علماء وایي که څوک رکوع سجده کې د دعا په نیت وایي نو بیا روا دي پښې په مسله باندې لکه مثال په تور ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار دا قران آیات ته کړه کله چې تلاوت په نیت په سجده کې واب نو من راغلي خو کچره دا د دعا په نیت واب نو بیا دا خبره سره دا درست او جایز دا او غایات کم آیات جتول اشتب اللہ حبیب جلد وَإِن تُعَزِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے دم اہدان دم احشر وئے رب کریم کما یلیق بشانهی دفی صدو دپار بزہور فرمائے لے ندانا سوارا چې عیسی علیہ السلام د الله سره شریکای نو دای د دروغ یو داولې وې مونږ ته د ویلې چې زمونږ عبادت کوکا الله عیسی علیہ السلام روبا چې دا ټول خلق به تماشا کوي وی مزما عیسی علیہ السلام استاد امت خدا دې ولاړ دې دای وی چې مونږ دای ته سجدا عبادت کو دا راته دای وی دارا تا دل وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروزیا بوئی ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم اے زما رب ما خودی قوم تنو ویلی مگر آج کم پیغام را لتارا کڑیو شدیو اللہ عبادت و بندگیو کئی او رب دی فما دروغ جوڑی ان کنتو قلتو فقد علمتا کما ویلی نت خبرداری تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی زما دی زړګي چې سدي رب ته خبردارې او ستا په نفس او ذات کې چې سدي زني خبردار انك انت علام الغيوب فتمام پټو شجون پوي دن کې تي را پورو وضاحت چې بیا به دا قوم ولاړ نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی اللہ دادے مخل دی ولاڑ دی ان تعذبهم فإنهم عبادك کا عذاب ورکے اورتے غرزے ام دی بندگان دی سوکتا پوس کولو والا نشتا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اکا بخنکے ام دن بسو پختنے والا نشتا اور تھا ورزی اس سوک تپوس والا دا آیات دا اللہ حبیب لستو اگر ماو تالے جڑل چالے جڑل پروکو کیم جڑل پسجدکیم جڑل طول اشفا پدو رکاتو کی تیر اشوا او دا آیاتی ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خبر در تیا دا غالب وې چې د شپې او د شپ نو ګورم چې جنت یا نو کې کنا نو یې یاسو لچو ګورم نو زما دا هډر ګران عمل الله وې جنت وال ټول شپ شو ګیره کوي په یو سجده کې ټول شپ شو ګیره کوي نو ایوام چې جنتیانو کې نه راشد جهنميانو کې ځان لټاو نو جهنميانو تبا الله و یو کم دیر شم فارق راضی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلی ولم نکو نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین ملائک بری جہنم یانو توئی سشی جہنم تراوستئی نگر دری خبری کئی سوچ کنے بھائی سوچ لے جز دری وارا ہوا متا سوی اورو لے شای ویدا اور تولی راغلی اینو جہنم یانو ای مونب مزن کولو مونب غریب تتو آم اورو ٹھینور کولا امون کیا مدن منلو مغسنو کو قیامت منمانو علماء لکلی حقوق دری حقوق سلی یو دا اللہ حق دے چی اغد عبادت پر شکل کرے نو پہ عباداتو کی دموزن الویشے نشتا یو دا اللہ حق دے پہ معلونو کی دمال پہ حق کی دین الوی خبر نشتا چی او سڑے دلو گی نمڑ کی گیو تا موڑ کو او دا اللہ پہ حقونو کے لوی حق ایمان روڑ لی نو ایچ پا بس طرح سوچ کو موانتا خو جہنمیانو کی امنی موزم کے او قیامت منے نو بیا سوال پیدا کی چې نه په جنتیانو کې شوی نه په جهنميانو کې شوی په چا کې توجه ودا نو ای رتو نقوم قوم تر دې چې د سوره توبه آیات یو پدلو ا د آیات خزده کې ځکه علما وایي چې وای زمو انت د ګناهکارو د پاره دین لوی دومه د آیات قران کې نشته نو پکار دا چې د آیات ټول سکه یادې الله وی و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يعفو عنهم الله وی زما نور بندگان دی چی آغای بد عملم کڑے دے او نیک عملم گڑوڑ کڑے نیکیم کئی بدیم کئی زرد چې الله بدای ته د معافی فیصله وکړي نو وایي خوشاله ژوند جره یا په مزاح نه پاره وو دا زموږ د عام مسلمانانو د شان مطابق ده بد اعمالم کو خا مالم کو نبی رسول الله په شپې د معراج کې سخلکو قتل نیم بدن ډیر حیسته او دانی بدرنګو د پیغمبرانو په غیب کې جبریل علیہ السلام نے تپوس کئی من خاونا تا سوک دی چنیم بدن سمر خیستا دے و دانی میں سورا بدرنگ دے نو جبریل علیہ السلام وردو ادا کسان دی و آخرین اللہ و نور دی خلطو عملا صالحا و آخر سیئا نیک او بدا مال گډوډ کړی دی دا الله حبیب قتل چې ته ویل شول ویلار شي دی نهر ته ولام وای نو چې وکړ او والا واپس راتل لغه بدرنګ واله ته لاړو عسل الله ان يعفو عنه نارض بلا کوړ د الله بندګا نو د شپې پسې سکه مالک او خالق ترا پاسې دی الله دې موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي نو حدیث پاک می آیات می ولستو وای کانو قلیلا من الليل ما یهجعون اذن یو دې ما نام شروع وا بلی جو سوک سوک کسانو به تیار رکھنا ها وای یو کس کولا سجت کو ام یو کتو وکانو قلیلا من الليل ما یهجعون مو یو دو ما نا گانے کړي یو باندې ګور دا ماشاءالله څه کسان دا چې تط کو او چې بیا کو عقیدې چې درنه اور پر رضوانانو بخیر دي تزغوت لاسه یعنی خبره باندې قالو قليلا من الليل ما يهجعون زموږ شیخ نور الله مرقده به فرمایل دا یو معنا چې به وکوې دا موږ سره ډېر مناسبه ده د کانو قلیلا من الليل ما يهجعون یو معنا دا ده ویدی با دشپی لگو دکی دل او یو معنی دادا کانو قلیلا من اللیلی او زمادا بندگان دشپیا چه لغن تی با دینو دکی دل نور بو دبراتو دا مانا مون سرخت یو گیٹر آپاسی دیو پایات کرا کانو قلیلا من اللیلی ما یهجعون ای زمانا خصوصی بندگان لگ دشپی داسیو ما یحجعون چه نبو دکی دل چالت با مانا گا لیا دیش نبائی کوشش کوئی دا اللہ بندگان اب یا اور پسی ہوئی و بالاسحار هم یستغفرون پیش منی کی وید اخبر گناہنو بخنا غاری اللہ نے توفیق در کی چې تهجدو کې الهي او لسمه تشن من د بام د فاتش ته بیا خپل ګناهونه بخښنه غواړي زموږ دی علماء او لیکلي وي دا سه شکل جوړ کا چې بس رز د قیامت تا او تا ته مخې دا ولاړې خپل اسو کې زنجیرونه دې په خپل کې لري اوس فیصله کیږي یا به جنت ته ور غرزه دو او د جنت کې دو حکم کوي یا جهنم تا او دې وخت کې بیا استغفار وایا دا وقت دے استغفار لپار ډیر بهترین دی وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ با بڑے شپی پورے عبادت ہو. ابن عمر رضی اللہ عنہ ندی اخر کی پستر گڑون شو ابن عمر رضی اللہ دا پا صحابو کی دس عبادت اکڑے چی ددشان او مصر نشتا او بی انتحاد اللہ دا حبیب اتباو پکی ورده چه بحج نتلو چه کم دید اللہ حبیب دمه کنی دمه بیمت تا کولا او که کل تا ال ای عادتا او دس مات کنی دا بانتا او دس ماتو لو پیلی تا خبر باری یعنی دم بر شدت اتباو پتی کی او هر کال چه جونده او نو حج نتلو از امون دیو لماو لکلی وی دم بر عابدو 1000 عمری برابر کنی وی تر مرگ پوری سورا د عمرې په تار چل لګي دا نن الله ایتا سو ټول مسلمانان حج عمرې لګو ایتا سو یا بي یا الله خليني والے چې شکر دي ته د مرګ نه مخکې مخکې حرمین او شیخې او ته حج عمرې د په پوس عمره ور ډېر ګران کار دي دا نه وې سړې چې دې نو دې شنو کسا یو لوی تعالی په عمره کو بل لوی تعالی په عمره نو انت جوړ شي کی جاو یا ډېر ګران کار یو ځل میدان عرفات کې ناشو نا وخت او ګډاګانو غاړي دې میدان ته ناغه خپل ناس ته خپل دوی وي مونږ پښې ولته سو کوئی کی کجورا دې را نه راټړا سو کوئی او په کې ونده را سي دې سو کوئی مسواک ته را نه راټړو وي مونږ پښې وای اخره کړته سو وي نو دلته چې انده وي سړې دې د شلو کسانو نو وي عمر بدل نکو عمره دا ګران کار دې بس په چې سو کوئی دعا بدل نکو دعا بدل او نن خو زموږ استاد زدا احسان کار دی جیاس کې کینا اج سو پوی ورن دې خوش کړي ابي ام در تار ته یخ گاډه ولاړ دي دا زرو بری کړي خود مدینه منورې نا په پیدل راتلو مکی کو کر را دی تا دا پیدل اثر از منظر شاهي وي تندې وي لوګي وي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ په عمر کې سکړي 1000 عمرې دا هي برابر کړي اخر کې د سرګو نظر ملاړو اخر کې څو د سرګو نظر ملاړو او بیا دوران حج کې مکه مکرمه شرفه کې د قبر دغه وخت چې د شهادت ورته ملاوې د حجاج ابن یوسف غون کې ظالم په امت مسلط تا د امت قسمت کله او بل نصیب راشي نو دای په جنت نه لاړ شي او په جهنم ته لاړ شي ترمذی شریف کی راوی وہی حجاج ابن یوسف یو لاک شل زرا خلق لاستری دی قتل کری سورے کری یو لاک شل زرا پدی کی صحابہ کرام اپا دیکھ کے دوئے دوئے تابعی ادا سے خلق متعلق دی علماء علی کلی ابراہیم دو کسان تیر دی پخپل وقت یو تا ابراہیم نخعی وی بل تا ابراہیم تیمی وی نو حجاج حکم کو چې ابراهيم نخعي گرفتار کړي چې قتل وکړي نو داغه فوج پولیس غلط شو نه ابراهيم تیمی ونی وو دنه خپته و چې باندې نیسی خو یې کا جواب چې ابراهيم نخعي نه ما نو زما په ځای و غرو نیسی او تکلیف په میلا او شدي ته وایي ایثار د ایمان یو لوی مرتبه ده تر دې چې جین دې واچولو خو دې ان تم دا نوې چې ابراهیم بن نخعی ابراهیم ته دې زموږ علماء لیکلي د حجاج ډېر د ظلم کې نو پکې نو کوټه وایسلو او په میدان به خلک پات کړو کې او تړ کنوار با او په غربي با او د حجاز مقدس سره سخت غربي دا د حجاز مقدس سره سخت غربي دا هغه جبه داسې لکه زموږ تاسو سره کوړي نو دې په دې دوران کې جیل کې وفات شو. نو حجاج د شپې خوب ویني چې نن په دې وطن کې یو ډېر لوی نیک سره وفات شو. نام خادمان ورته چې ابراهیم تیمی او ایزرش خاموش اخو ته تک بکل وکړ خوب یو دې چې وزیر شخص نن سره نیت میں عمر رضی اللہ عنہ بیا دا حجاج دلا سشید شو نظر نه لگی دو نو دل با حجاج چس نقصان کولو نو داخو ابن عمر و کنا تا عمر رضی اللہ عنہ غوینے پر اگنو کی پرتاوان دبا اغن رکاوٹ جوڑے دو حجاج بیش دا ما دستر وزنے جوڑ دے یو کس ته وی چې یو سم جوړ کا او زهريلو بور کا ادا ورته په دې ریکاب کې کیدا. ابن عمر رضی الله عنه چې په سوړل سوړې تو ناغسمه د خپل قوت وروته کې په او دا د غیر شهادت سبب جوړ ټول شپه عبادت وکړو ا دې ور شپې ډېر لږه کېدو او دا غي وجه سو د خوب لیدل او د نبی رسول الله په زمانه کې د خور د نبی رسول الله بيبي وا ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها نا خوب خور ته وای نو خور ته نبی رسول الله وچې عبد الله ابن عمر خو ډېر خسړې له لوکا نا یصلی من الليل او کد شپې مشکوله بس خدا اللہ دا حبیب خبر ہو او دا دیر رسل اتر چیوی دا دیر نیک سڑے خلو کانا یسلی من اللہ کد دشپی مسکولے نبی آبا دے دیر لگو دکے دو نپیشمنی بے موزو کو بیا بے سبا رانی دیرے کنا نجی خپل غلام بورتوی چی سبا رانی دیرے نبی آبے موز بس کو او استغفار او چڑا بے کولا د دې پر تاسو چې تهجد کوئ نیوشن میں ته جڑا تا ور کوئ استغفار اګه ندرځي په زور جاړای دغه خبره باندې کنه درځي څه کوئ په زور جاړای دا حدیث مضمون دی و جاړا کنه درځي په زور الله له جاړا جوړا الله د مور په لار د زیات به ربانه دی د مور بچی چې جاړي نو د مور زړه نا کلارې کنا د ټول دنیا د مین دو مینا جرا جبکه الله د محبت مقابله شکر تاسو ګورئ نه پلار دے مور دے خزنی وخدا سے خفشی چې بچی ولې جرګیرا ولې بیا راضی کیږي نه خدا سے یو وخت راضی چې بیا به الله وایي چې راضی کیګم نه کتا سل کال بغاوت کو او سل کال دې بی وفایی کا خو چرالی وی رب نیم پوشه نو ستا پر اتلو وخت لګی د الله پر راضی کیدو وخت لګی الله حبیب قسم پڑھل وی والله الله ارحم بعبادی من هذه بولده نبی علیہ السلام یو سفر کې نا قضا حاجت لاله او صحابی لاړو فجال د مرغۍ کې د مرغۍ وجی پروت نه په صادر کې دا سرا واغس هغه مور چې وکتل د مرغۍ هغه مرغۍ وکتل چې ما بچو خو بوتل نګوره د پرندې طبیعت دا د جتیخ تکای اپ بچو را غټه شنو ته صادر کې ور سلام بند کا اجي صادر به لري کونا د بچو نه تختې ده دا د الله حبیب راغ وې شوق دی چې دا پرندې په بچو پریشان کړي واپس کوي ورته ځای دا اته وخت یو فرمایلی تاسو ګورئ دا پرندې په دې بچو سمره بهروبا غدا والله الله ارحم بعبادی من هذه الوطنها د پیغمبر خبر به قسمم چې څوک نه ولي کافر کی حضرت توي جما دې دا الله پر ذات قسم دي الله د دین زیات په بندګانو په خبر ده زموږ استادو نه جڑا ولا کوي په دې خبر واده تاسو کوي الله ته پېشمنی کی جڑا کوي یو تابعو ایس جماعت ترالم تا خوص اللہ رحم و کرم و کجرم و استاس جماعتنو کے رڑاو در اللہ در حدیث زمانہ کی جماعتنو کے برڑانو مجید نبوی کی تیارم و نپکی پورونو نپکی فرس نجباران بوسو سفر بروس سیدو نگا اللہ حبیب بسجدی پخٹا کی لگو ہوئے تو یہ ہم روائے نبی علیہ السلام لیلت القدر اعتکاف کے ناس تو صحابو تھے وی ما اشپد قدر کتلی دا اپا دا غشپ باران شوی نصحابی قسم خوری وی دی درویشتی مشپاو او دا اللہ حبیب مسکره او اپا تنبی خطی کتلی دا ذکر جانی مازو ندھریو آنا فرشو پخاورو کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بسیدن اگولا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سا تابیو ازرال جماعت تا دی جماعت دا گھٹنا آواز روچتی یو کس لاس ورته کی وی اللہ غدر عبال لما ستا دعوت قبول کو ڈھول شپم پہ عبادت کے دے رکھا او داد پیشمنی وقت تے مال زبا گناہونا معاف کی وی چرانا اولا گیدا نشمیو قتل ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا مسجد پہ گھٹ کے لاس دے او اللہ تجاری اللہ دی مونگو تاسو تم تا پدی وقت د پیشونی کې د جڑا توفیق را نصیب کی. ما یو دو حدیث تا سروان دی اولستل جابر رضی اللہ عنہ وی جمع وی دری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہی فرمائل بیشک پشپا کی یو ساعت تے لا یوافقها رجل مسلم موافقت نرازی داغی سرد یو سڑی مسلمان یسأل اللہ تعالی خیر من امر الدنیا والآخرہ چې دې په دې وخت کې د الله نه د دنیا او د آخرت څخه خیر غواړي د الله نه د دنیا او د آخرت څخه هیڅ خیر غواړي الا اعطاه اياه الله دې له ورکي وذالک کل ليله او دا وخت هر شپه وي او دا وخت کم دی دا د پښمنۍ وخت اگر پدی نوافلو کی مسلم شریف حدا دا مسلم شریف حدیثو آدویم حدیث اما دا مسلم شریف حلوثو ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی تا اللہ دا حبیب خبری چی کی نو آورئی مزلک زیب ورکوائی چاچے واوری داو یادے کا مزلک زیب ورکو ابل لیدا سے او رسولا لکه څنګه چې اورې درې وا مل الله حبيب ورته دعا کړي اوسو چې الله د حبيب دعا وواله نو په دواړو جهانونو کې وسی رنگ پکړي هغه څنګه دعا ده زموږ استاد سوخوک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما رب زما امتی تر تازه او ساتي چې زما خبره اوري زړه کې زه ور کوي او دا سي رسي لکه څنګه اوري علماء دې دا سړي لري چې کوم ځای کې تر تازه او ساته نوې دنیا دا قبر دې او آخرت دې درې واړه جهانونه په سمې درې عالمونه دي کنه عالم دنیا دا عالم برزخ او عالم قبر او عالم آخرت دې په دې درې واړو کې بسړې تر تازه چې چا خبرې واورې دې اواسي یو الله والا وروي ما هر شوار ته فراموش کړلې الا حدیث یار کا تکرار دے کنے ہم کو باچ سیاد کری اٹھول میں ہیر کری یو دا محبوب خبری چیتا زان سر رسو تم دا چا خبری دی ما ہر چخوان دے فراموش کر دے الا حدیث یار کی تکرار دے کنے ما چی سویلی ورسرانا ہیر شل یو دا محبوب او دا دوست خبری دی چی جناب نبی کریم علیہ السلام دے آغاز سکو آغازان سر یادو ما نو دا اللہ حبیب فرمائی غورا پرو جو نفلیو کے پس دا رمضان نا دا محرم دا میاش روجی محرم کیو خود لسنی او نهم لسنی او لسنی روجلا دوی مسن پا محرم کی دا روجو نیو سواب دا نور روجو نوارا دے وافضل الصلاه بعد الفريض صلاه الليل دا فرض و نفس په منځونو کې غوړه موږ د شپې لاره زموږ دی علماء او ځوقولونه ذکر کوي بعضي اهل علم دې طرف تلاړ دي وایي د شپې دا تهجد او نفل د سنت موکده او نم غوړه دي د دې حدیث د وجه نه وایي اباد علماء وایي جنا اخو سنت موکده دي دا خبره د الله حبیب د نفلونو کوي پښپا ورس کی ما ها پاسوتن ما سفید چې څومره نفل څوک کوي په نوافلو کې د شپې د نفل غته مرتبه دا د بل شي نشته دا غوړه موږ دې رب کریم دې موږ او تاسو ټول ته د دې توفیق را نصیب او هغه بارکه مخکې جمعه کې ویل شي چې وايي په سبا نه موږ او تاسو ته دا ساري اگر نبی علیہ السلام دو امت دا سانتیار پار دشپی پاول کم تحجد کری پا منس کم کری پا آخر کم کری نکس او بازی طلباء یا بازی کاروالا دا زگی جی تر یعو لسو دو لسو بجو کار کئی یا مطالعہ کئی ندیو ای کزو سو دشن بیا خونشن پاسی دے نسو رکات تحجد دے کئی تا اللہ حبیب تحجد پاول دشپا کی پا من دشپی کی او آخر دشپی کی ها غور دادا چه داده پا آخر دشپی کی وی ادا نبی علیہ السلام د دو رکاتو نوالی تر دو لسو پوری کری خدا اللہ دا حبیب رکاتو نبو اگدو لکی او سلے دیر کئی نوافل لکا مونگا بازی عوام لن لن کئی لکا تاسو دیرم کئی نو دیرم کونی خدا دې چې وګدوګ د سړی کین نو بیا دبر ډېر نشي کولې ادي په لګورې ک نور قران نه درځي نو سوره اخلاص قل هو الله واحد خو درځي کړه دا وایي چې او شل به انت به وا بار بار وایي مکرر وایي د چې دې مکرر مکرر وې رکعات وګد شي رکعات وسې وګد وسې په بل رکعات کې بیا چې تعالی کم یاد دی هغه بار بار لګتا سو سو اورېدل چې د الله حبيب یو یو یا ټولش پس کړي پول اشتے یو ایات پا مسکے مقرر کرے لے نوکہ دیر سرے در دی نسول اخلاص خودر دی کنا یو رکات کی جسم رویلے شے او آیا بیا پا بل رکات کی جسم رویلے شے انفلو کے دام نشتا دی فرضو کے پکار دی جی دوار رکات برابر یا فقہاوی چی یو رنبنے دی اگدوی دا دویم دی ورپسی دا داغی نکم دی خو پا نفلو کے کچاول رکات لندو کو ابلے ورپسی اگدو کو ندی کمی سناروا والے اشتا تازو بتراویحو کی قدری ہے نا زمو یا پختانا غٹ تراویح نا کئے تو کئی اکثر انہیں جماعت نیدی چلتا لڑکو پسیدن او کئی نا غم شیطان ورطوئی دا سے گوارو انتا نیتو تلی ادھے خبری کئی تیسے کئی نو پاغنور مزدر ورکنو باز قاریان صاحبان غریبانان دا سے کئی جداو خورا پسی ناس دی ناول اول رکات پیو دو آیاتنو کی نو دای خوغی کی کیو پا دیم رکات کی خست دیش پی گئی پا خبر آوالی نو دا که جایز کرده نو بیا خوب ناروا و بازی قاریان دازی که جدا خنق خورا پسودری گیسیم نا نو بس اغاوال رکات کی او دعا یا تنو وی رکول لڑشی نو دای خوی راکابو کل کنا اید اللہ بندگانو دی پلو گو رئی تا دنیا دسترو زیره کنره تا سو کجا چاکار نی نو آغا دا کاروانو نزیاد بیکار سڑے دا کاروالو نڈیر سڑے شکر نو باسی جیو سڑے پر عبادت سڑے شو بگئی خبر ہوا دم را عبادت دیو گو جی پاگی سڑے شو نگر پزان پر عبادت سڑے کوئی نبی کریم علیہ السلام با دم را ادری دو چلاف پی مبارکی دیو پڑ سی دی کن ادا سن کری صحابی فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای زرالم نبی علیہ السلام ولاړو په تهجد پر پسو درېدم نفلو کې کښو کولاړې تور پسو درې دیش هغه ډوټاله مامتای نیت کړې نه نفلو کې د الله حبیب په تهجد ولاړو صحابو پر پسو درېدو نو د الله حبیب سوره بقره شروع کړه نو ما ویځې له او پاوې د سړي رکو له ګرځې وای پارا ختم شوه ما ویځې د بل نو ټول سوره بقره ختم شوه پا اماوی جا چه ختم شی رکو گو کی سورال امران شو روکو سورال امران چه ختم شو مارا اس پر روکو کی نسور نسا ختم کا و ایتر دی چه ما دا سی ارادو کا چه او دیر غلط نیت نیو کو ماوی را شکیل از غنور قدر دی نشو و ایل قدر و فقیل ما و ایل حتی هممتو بی امر سوئی ما قصتو کو د یو ناکار کار کیله ما هممتا چاولتو ایسا قصتی کرو قال هممتو ان اجلسا و ادعاو ما قصتو کو جرا شکینا و اللہ حبیب پریزا اب یا بروکو سمرو و سمرو جفیرتو اغیم رو بروکو ندا اللہ من نکانو اللہ دی منگو تاسو تم دا خوندو لذت راکی چی پا دی تحجدو کی سمرا خوند و لسل بازی اللہ والاوی ویدی دی جوان بارو خوند وی کدا پیشمنی و تحجد پکنی زمونگا اللہ والاوی وی احل اللین فی لینهم الاز من احل اللہن فی لحبه وی شکی والا چی پا کم خوند کی دی دمرا خواہشاتو والا خوند نشتا اللہ دی مونگو تا سلو دو دی تحجدو خوند را نسل کی شپی پہ سیسا کی پاس ہے او ماوی گوردا بتا سنا انشاءاللہ بیا پاتی کی گی نا کچانا پاتی شن قزیر آرائی ادا حدیث کی راغلی چسوم دشپی تاجد کئی دورا کادا کئی سلور کئی اتا کئی دولس کئی او دپاتی شو ادید تحجد و پنیتو دشوے نو روایت او کتاب راغلی چې دا خوب آرام شو او تهجد ثواب بوله دا شانو دی ته خو خپل کا اراده کړو او حدیث کې دا راغلی کله د زوال نمخ کی مخ کی دا د شپې عبادت قضا رو ګرځي نو دومره ثواب دی او شی د شپې چودرې دی اکر از یو سره قزار اگر زی نو دا نفس و شیطان و نبی اوجی دا اصیل رو کتوز پانا سیدن دا خو بکی کمکار جیدی پسری اگر سره بی او گو ارکی اکر تاوی جی بس پاتی شو نو پاتی بی نو نن پاتی شو برر پاتی یا نو سم پاتی شی اکر تاوی جی بی دا کار کول لی دا کما پیشمنیو نکل نزبا چرا پاسم دا دی قضا برا گرزو نو آغا نفس تم ختم شو دا شیطان تم ختم شو بلکی شیطان چکل ایتا دیا که او خفقی کم رکیلی چی شیطان دی تحجد در آم پاس زکر دیو ای تحجدن که یا خفق شنو یو اصواب دی خفقان شو دی معاویر رضی اللہ عنو واقعی در تمک کی جبا کتی رشوا و یا غاد دی تحجدن یا اشپو دی پاتی شو انو ریف سختی و جڑن دیر خفش وی بلر چی تحجد و ٹیم شو چار آم پاس شو ناغت لک رو دی وی تسو کتا غماز را دیر خوب کر نا ورتوی شیطان شیطان چا لزان خیده خدا دو صحابی کرامت ته دا دو صحابی سه کرامت ته نا ورتوی چی شیطانم سو تحجد لپاسه نو شیطان ورتا حلوی وی آبلش پا ود پاتی شوی دمر دی جردیو چلا دو تحجد و ندیر را دی شو نو ماوی کنونو دو پاتی شوی جسم را بجاری اللہ دی مونگ ٹھولو تا دو تحجد و توفیق را کی بلی که اللہ دعا گانے قبلے بلکہ ہدایت سوال لے رکھوئے چی اللہ مونگ دے سل پھارا پیدا کریو او سور از پس بدی کم زیل زو مونگ سرد دی فکر پیدا کی کد قبر فکر پیدا شو بسو لما سل سل رزق گولدی پلو گولدی رزق چی اللہ کم لکنے کنا اگر زمون یو حدیث ہوئی جی طلباء کرام ہوتا وی رزق شریف پسی دا سی گرزی لکا مرک چور پسی گرزی مرگ میں چند پٹی دیش ہے رزق سڑی پس دا سی گرزی لکا سنگ چی سڑی پس مرگ ہو نیٹ سچی اللہ لکلی آ بتا تا میرا وی او تراغی مرگ نراوی چی لکلے شوی رزق بنی ختم کرے گی نو دے در رزق فکر دام نپنو گو رہی کردی سوک فکر کئی دا سد گناہ حبر نگا لکه علماء لیکلي رازق څوک دی خو بیا هم سړی فکر مند وي نو په دې فکر به الله دل اجر ورکړي خو دوره ورپسې د فکر ناپله کېږه به چې تا نه بیا څه څه شو رازق الله دی شپو ته خنزیرانو ته حیواناتو ته هر یو شي ته رزق ورکوي او الله وعده کړی وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها داس یو ژوندے شی په الله وای نشته چې داغه د رزق ذمہواری ما په خپل لاس کې لدا اوسي هر یو شی ته رزق ورکول وال الله دې دیو جن کو یو خبر رکھل سره دا شی چې د بل ذمہواری پر سر کې دا پښتانه وی پر او دا پلانې په ګډا کې دې نه خو پر دې غمونه ته پوهې دا شو هي کنه وای وې دې پر دې غمونه شو خو اتا لوا که په کلی کې یو معتبر او شریف سړی تا له وی ضرور دي خبره غم مکه او زه زمواره نو ته به فکر کوي کله چې فکر کوي درجه زمواري شاه غسته حاصل کو په فکرونو باندې ځان ګډا کو دیو جن یو یو سال او یو ځل چاورته وی چې مدرسه کې سشتره نه طلبا ټولو کې او لنګر خالی پروت ته نا فکر بن شو نو به طالبانو یو خو خبره ده وی موږ به د خپل کارو کو الله رب د خپل کار بری شو ای وی ډیر خبره قران شریفونه راواله موږ به د خپل کارو کو الله لا خپل پریز ای ها بھائی زموږ تاسو کار سره د دین کار کو او رزق والے ذمہ واری دې چا په لاس کې را اګه تا خپل لاس کې را واغستا ها بھائی د بیا مسله را دي الله دې زموږ استاد د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو په خپل حفاظت کې وساتي یا رب کریم تمام دنیا کې چې امت کمزې کې په لړزان دې پریشان دي دا ټولې پریشانۍ ته لري یا الله زموږ او د ټولو امت کم دینی دنیوي حاجتونه دي الله دا د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زمونږ او د ټول امت کمه پریشانای دي دا حد کې یا الله سمره بیماران دي کورونو او سپټالونو کې تورت شفائے کاملہ عاجلہ اللہ ورسی وکی اللہ زمون پا دے ملک و ٹھول اسلامی و ملکنو کی امن و امان راولے اللہ دا زمون ملک و ٹھول اسلامی ملکنا داندرونی بیرونی شرون و فسادون پا امن و امان کی یا اللہ دے کفار و تم ہدایتو کی یا اللہ دے کفار و تم ہدایتو کی او کد چاپ نصیب کی ہدایت نی او ستا بندگان پریشانو کی چولی نو اللہ پاسمانی و عذابونی حلاک و تباہ کی باج برګور دعا د پاره وی دی الله دې حاضرین او غایبینو کې له چا چې سکینی دنیوي حاجتونه دي ته ورته تر سره کې او الله دې حاضرین او غایبینو کې چې له چا څخه پریشانای دي دا ورته ختم کې اے ماشاء الله دې مدرسه کې زموږ استادو مخ کې موږ نه مخ کې ما یو مشر سره مشوره وکړه زموږ د رمضان درس بیا را لیدل دي دا کوم حال کې چې تاسو ناس یې دا زموږ د طلباو لپاره ادا بر حال زمونږ د زنانو د پاره ده د زمونږ د هڅو سرور کلاسونه دی بیا هغه زی زمونږ کوشش کو دا مخامخ برندو چې زمونږ ابل کار زمونږ حافظان ځکه حافظان ساری چې شور حافظ ماشومان چې پتی ز سبق وای نو یادې کینا او چې در شوري نو تیز والے ته نقصان دی بیا ما استفین نه پسې دی د زمونږ د سکول بچی راشي نو بیای پریشانی نو مونږ کوشش کوو چې دغه مخامخ حالونه جوړ کو کول والا ذات ته الله دې کوټور دې بار کې فکر من شي چې کوم ذات دا آبادی د بار اسباب جوړ کړ الله دې دې د بار د غیب او اسباب جوړ کی الله د ټول مدارسو د جوړې دو او د چلولو اسباب د غیب او نه جوړ کی او الله دا مدارس او د دین مرکزونه یا رب کریم تر قیامت پورے قائم او دائم ساتھی اللہ دے دے نہ مسلمانان منزور ترازی اللہ یو یو قدم بنے کئی کی واچے او دے دنیا او دے اخرت خوشحالی ور کور رسی کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار